hjälp den där 50-55 av kraschet. Jag tar inte mellanspåret utan kör runt nollan där. Ja, jag uppfattar. 520, alldeles snart. Ja, ja, vänt, nu ska vi se. Jag återkommer strax. Ja, 14-16 till 3. 14-16, kom. Ja, ett stycke vinterturist har med mig upp på bryggan. Men hon är lugn i alla fall. Ja, det är skönt det. Du får alldeles strax grönt här också. Det tackar jag för. Absolut. 19.43, kom. Ja, ska jag byta vagnar med 44 eller något? För min, han som jag avlöste sa att du skulle göra det, kom. Ja, dessvärre är det plattor på 44, så att det där bytet är ingen bra idé, kom. Ja, 13.58 på ettan här är Rosten. Här är ju väldigt tokigt i tiden. Så är det. Vänta på något. 13.58, du får grönt. Söder. C30 CC Södra, kom. Ja, kan ni gå ner tåget, ska jag lämna rådhuset. Vi får se om ni hinner, kom. Ja, det är taget. Vi knallar över då. Slut, kom. Tack, Vällingby, tunnelbanan och biljetthallen. Rena ungdomsgården på stället skulle behöva lite tillsyn där, kom. Turen 33. Nej, det var inget. Ja, det är uppfattat. Kör oss. 1944 kom. Lyssna på dig, kom. Du var med på att tågbytet till Sundbystrand var inställt på grund av dina plattor, kom. Jo då. Jag och Janne har samtalat. Då vet jag, förstås. Vi hoppas på att de kan ta hand om den berusade och hjälpa dig vid T-centralen när du tog. Det är ett avfattat. 1937 kom. Ja, för frågan ska vi kolla den här målningen för att ni är helt på. Ett plats som spelar två ledig. Ja, den är ledig. Du ska få komma in där, kom. Ja, bra. Slipper jag kräla en makadamme, tack. Tack, klart själv. H44, inte ses, jag kom. 1944, kom. Ja, om jag tar jättelånga kliv på plattformen, hinner jag åka före 43 ändå, kom. Ja, om du gör det så får du gå före, kom. Då ska vi skälla oss. Tack och tack. Tack för sig. Arbetåg 2426, TLC. Jag lyssnar. Du får passera infartsignal 260 Ulmstad stoppställning och inte spår 1. Jag får passera 260 i stopp. Gå in på spår 1 och koppla en mark. Det var just uppfattat, Daniel. Varsågod. Väldigt nära framför dig. Tyvärr så har vi lite lucka bakom. Men du kanske inte har så mycket trafikanter, kom. Ja, jag vet faktiskt inte hur mycket jag har, kom. Vi gör så här, men det har vi i varje fall. Vi har ju tåg norrut också. Okej, Alby, det är taget. Tåget bakom är tyvärr bara i Mälarhöjden. Kan du prova det sista? Jag hörde inte för någon tåget. Kom. Bakomvarande tåg har nyligen lämnat Mälarhöjden. Kom. Okej, det är taget. Tack. Varsågod. Jag ringde med jouren på det här 4 timmar sedan. Nu vill jag göra så att Du har väl dörren öppna där, du har inte utrymt kom. Nej, jag står här. Det går lite trafik i sig. Jag har klippt på några trafikanter, kom. Det var uppfattat. Ja, du går i trafik där, kom. Ja, vi ska skriva på det, eller räcker det med att jag rapporterar till er, kom. Du kan skriva på det, kom. Ja, det var uppfattat. Tack, klart så. Vänta, vänta. 18-8, kom. Ja, det är stjärnavbrott i Alvik, efter ordenplanen. Ja, nu kommer det bli avlösning i ordenplan istället, kom. Ja, det är okej. Det är bra, fortsätt. Ja, 20-15, kom. Ja, har du tänkt på vad den ropar ut för någon station i din vagn du sitter i där, kom? Ja, det jag hör på här framme och det jag ser att du säger är helt korrekt, kom. Ja, för man säger att i V3:an tror man att man är på väg till telefonplan, men då är det väl annat knas då. Rimatör skulle ju titta på... Nej, men upptaleriet kanske hänger ihop med det där. Jag ska lyssna med honom så återkommer jag till dig om det behövs någon åtgärd med säkring eller någonting där. Kom. Ja, jag tittar på kvotstatus här nu och jag kan inte se om det kommer någonting. Nej, det är ingenting där som säger någonting. Kom. Nej, det var tack. Klart ut. 734. Jag hör dig, Björn. Vad bra, du är så sen så du kan bli lite mer sen då. Ja, det är helt okej. Bra, då får du stå ett par minuter i kyrkan. Tack, tack. Ja, vi har en förra kollega som vill komma med vid Liljeholmen och du kan ha lite uppmärksamhet där att du känner, det är ju Ann som kommer så du vet vem det är. Ja, hur länge ska jag vänta på henne? En minut kanske, men du kan ju ropa henne om du inte ser henne. Ja, det ska jag göra. Så, slut. Ja, till 15 kom. Ja, när du med dina långa ben traskar där ute i V3:an då och A-hytten. Om du kan fälla sig kring 17-18, låt dem vara ner en liten stund och så fälla upp dem och se om du kanske kommer till liv sen som du ska göra, kom. Säkring 17-18, nu ska jag göra det i Mörby då, kom. Ja, precis, i Mörby och i A-hytten då i V3:an. Ja, vi har ju B-serien 2068 då. Ja, det uppfattas. Tack, klart ut. Vi är 8.45 till fel. 14.45, kom. Ja, du kan skriva in mig redan nu då. 8.25.55. Ja, vi väntar ett tag att tända upp. Jag skriver in där. EC 14-15 kom. Ja, en liten tilläggsfråga där. Ska det här ske med tåget aktiverat, kom? Nej då, det kan du göra under tiden du byter körända där, kom. Ja, det lär inte bli förrän jag kommer dit och för det är längst bakom. Ja, precis. Det är den körhytten där i V3:an. Det är A-hytten, så det kan du göra när du kommer dit, kom. Ja, då följer jag dem direkt när jag kommer in till dörren där, kom. Jättebra, klart ut. lite dystra nyheter till dig, Martin. Okej, låt höra. Jag måste hålla kvar dig i Östersjär efter att det du har kopplat ihop med går för att hjälpa Johan upp till Åkersberga med sina traser. Okej, jag gör som du vill. Ja, det ska jag komma ihåg. TL från 28-26. Det är verkligen lite dumt att du ska åka vidare, du går ju faktiskt bara dit. Jag menar blått. Allt rött blir blått. Ja, säger det ut. 7.31 kom. Ja, jag står här. Framför infarten. Där står alla, det är när jag står i rött. Det är inget bra. Jocke väntar. Ja, 7.31 får gå före där. Svår fråga att svara på, men de går från Ryb och om någon halv minut här. Okej, tack. Ja, vi har lyssnat. Ja, du får ändra din destination där. Du kommer bara till Odenplan, kom. Ja, då fixar jag det, kom. Tack, Lars. 14:15. Här i den här ändan normalt också, men jag ser att jag tittar på tågstatus och i V2an i A-änden 2193 så har jag överföringsfel i koppel A-ände, fel i informationssystemet. Kom. Ja, säger du kodnumret där så hjälper du mig enormt. Kom. 866. Ja, då är det väl kanske det som är boven i dramat där då. Tack, och klart slut. 38, kom. Ja, lyssna, kom. En fråga bara. Du har väl smockfullt i tåget, kom. Ja, det är ett mycket folk. Tack, klart slut. Och 18:08 till ESC, kom. 18:08, kom. Ja, det är förare 367-32 som har tagit över tåget till Jodenplan, kom. Tack, då vet jag. Klart. Till trafikledningscentralen. Ja, personkort 734. Jo, det var någon resenär som undrade om den där bussen som ska fortsätta med de som vill norrut. Den väntar på mig, va? Ja, det förutsätter jag. Så bra, tack. Ja, jag tänkte ropa och säga att det är klar med det. Jag fick signal, det är det. Det är oförfört. 18:60 centralen och söderut, kom. Det är bara uppe, kom. Ja, det var 18:60 centralen och söderut. Jag undrar om jag har någon tåg bakom mig, för det är fullpackat här, kom. Åra, 19:42 lämnar jag tåget över. Ja, det är jättebra. Ja, det är rätt. 734 får passera infartssignal 260 i stopp. Gå in till spår 2 i Ormstad, hinder i tågvägen, Sjöberg. 734 får passera 260 i stopp. Gå in till spår 2 i Ormstad, hinder i tågvägen. Och sen ska jag koppla där också. Norberg. Alldeles riktigt. Tack, tack. Rätt hoppa mellan spåret högra har vi en Villa Grön morgonskap. Vi ska släppa ut dig från högra och mellan spåret, det kommer. Och 18-8 till Teotekom. 18-8, kom. Ja, det är redo att bygga en motorplan. Här ska jag avgåta. Ska jag gå 19-03 sen så är du för så att det är en tydlig stack, kom. Ja, bra. Bra. Meddelande till förarna nu då på linje 18 här. Återgår vi till att vända Odenplan. Så sätt in destination Hötorget då, då när ni åker från första stan nu. Så åker vi bara till Hötorget. Rymmer ur och sen går in på bryggan där och förflyttar oss fram i två steg. Och det blir grönt sen i norrändan på bryggan så åker vi upp till Odenplan och vänder och går i trafik söderut enligt huvudstan. Så vi börjar med den här klassiska Odenplansvändningen då. Vi är vid Hötorget norrut, in på bryggan, så flyttar oss framåt. Det blir grönt, sen så åker vi upp och vänder på bryggan i Odenplan. Och går i rätt tid söderut igen från Odenplan i trafik på första stan. Yeah. 325. Ja, det var utan anmärkning. Det är uppfattat 335, då åker vi, tack, jag räcker helt slut. TLC 27, samma här. 207, det är uppfattat, tack, helt slut. Ja, hämtstationen är väl inte din starka sida idag. Vi fråntar väl dig då den glädjen. Vände vi Östermalm den här gången kom? Vändning Östermalm och så till Liljeholmen. Tack, klart slut. Ja, jag verkar ha rött här. Ja. till Sekunda Telekom. Ja, det försökte vi. Jag frågar, är det några förseningar på linje 18 mot Farsta Sandkopp? Ja, ingenting så här som har skickats ut separat just nu. Däremot så har man väl haft lite problem med framförallt då linje 18 till och från här under eftermiddagen kom. Okej, uppfattat. Det kom. Ingen orsak. Jag ska kontrollera för säkerhets skull, så återkommer jag till er. Klart slut. Ja, det är bra. Och tur 41, då får du stanna till vid tekniska. 41, stanna till vid tekniska. Gärna, det är bommen av vanlig. Det var några andra som på. Okej. Okay. Ja, det går ju inget bra det där. Har du möjlighet, du ska tända i tunneln, får du byta körända och köra tillbaka en bit där. Jag promenerar en bit. Ja, skrik till när du andra ändan där så hörs du på radion hur långt du behöver åka. Det ska bli. Ja, det uppfattas det, men då gör vi så givetvis. Vi ska inte ha några platser här, utan samtliga förare på yttersäckorna här då. Tänker vi ner till 30 km inkörning till station. Så på yttersträckorna nu då, när vi åker in så kör vi inte in fortare än 30 km då på yttersträckorna här. Och så låter vi bli de här snabbstartarna nu då när vi startar. Så på yttersträckorna då inte fortare än 30 km när vi åker in mot station. Och så undviker vi snabbstartarna där på yttersträckorna. Det är klart. 17.21 till TLC kom. 17.21. Ja, signal 11.43, jag skulle vilja ha en annan färg på kopp. Ska jag hjälpa dig? Varsågod. Ja, det var ju snällt att du pratade med trafikanterna. Men då kan du ropa till att det tar kanske 5 minuter innan de får åka vidare då. Då heter det att jag åker på signal. Ja, så blir det. Tack, klar slut. Växlingen i Österberg avslut. Växling klar, Österberg. Tack för det, jag går om. Ja, det går inte att kvittera bort. Ska omaktivera hytten, räcker det? Nej, det är bara, det tar bara extra tid. Det är ju att du omaktiverar och kör hela kittet och jag kör en hel omaktivering kommer. Ja, du uppfattar. Tack, kära och svårt. 13, så har lyssnat kom. Du får vända i Östermalms tåg. Kom. Ja, jag vänder vid Östermalms tåg. 21 på vägen över. Okay. bommarna på väg upp, kom. Ja, men. Uppfattat, kanske. 2673, jag ska inte koppla här, eller? Nej, jag vet. Den här går ju till Ormstad. Ah, okej. Okay. Ja, vi har inte skyttat oss, men okej, okay, då vet vi. Här då. Ja, tack. Och tur 41, du välkommen fram till Bergshamra. Tackar. Du har klart slut. Tur 19, då är du välkommen fram till Mörby. Tack. Och tur 41, då är du välkommen fram till Danderyd i första hand. Tur 41, så åker till Danderyd. Tack så mycket. Ja, tack. Klart slut. 14, 40. 40? Ja, det var ju lite rörigt där. Var jag inskriven på Lyse i Barby kom? Ja, det var du. Kom. Ja, men då kör jag in. Ja, då, du är välkommen. Och 41, då är det bara för dig att köra normalt sen. Okej, då kör jag normalt sen. Det är bra, klart ut. Ja, min högra invändiga gula i V1:an är trasig. Turen 31, höger invändig gul i V1:an också. Det stämmer mycket bra det. Det är ofattat att du känner slut. telefon här en gång. Hej, bra, det är Sark, Karlslund. 13-8, kom. Kom in, inbord, direkt bort från gångbanan och installerat mot förarhusarna. Ja, tyvärr, Stassi. Sändningen där var mest hackmat om den kom. Ja, det är på gång, tror jag, att det kommer till dig. Tack. Tack så du har, Karlslund. Ja, de kommer utanför att kasta isbollar på... Isbollskastning, var det rätt, kom? Kan du upprepa? Var det isbollskastning Vårberg? Var det så, kom? Ja, just det. De kom bara och sprang förbi där ett helt gäng och slängde liksom på rutan, kom. Hur gick det med dig och rutan? Ja, det höll. Och sådär, men man kanske, jag vet inte, det borde väl vara något som håller upp de här stationerna här nu. Ja, vi ska skicka det där vidare. Jo, min kommissar ska gå ut på 6 vagnar, men det går inte. Nu förstod inte jag riktigt. 6 vagnar är väl det du ska ha, jag tror. Jo, men sen bytte vi tågset till Kyrkshus, Näsby istället. Och dessutom är det rött här i bilen, men det kanske inte ska vara. Ja, men det beror på att du har tåg framför 837 där. Vi återkommer om lite sen. När du vill. Tack för det, Angelica. Varsågod. RB2 736 PLC, kom. 736. Få passera infartsignal 204 är Teddy Kyrkby stort. Ställning och gate spår 2, Ekelund, kom. 736, få passera infartsignal 204 Teddy Kyrkby stort. Ställning och gate spår 2, Ekelund, jag är inte obak. Jag har skitsta brottet med alla andra. Ja, men det var alldeles riktigt, Anders. Så det var rätt uppfattat. Klart. Hur rätt kom? Ja, det gäller kroppen. Så det är en plattform. Det är trafikant som kan knappt stå på sig. Han hållställar och spelar den här vägen. Jag vet inte om han är sjuk eller påverkad på något sätt. Nej, vi ska be dem kika till där då. 13 tur 3. Trean hörde. Ja, tack. Klart slut. 14-16 TC. 14-16, kom. Ja, det var ett par män från signaljouren, sa de här vid Fruängen, som undrade ifall jag hade fått någon fällning idag. Och nu fick jag faktiskt en fällning här precis när jag passerade växelpartiet från Fruängen. Och det höll i sig strax efter 7 plus 7, kom. Ja, men då vet jag. Du ska, tack. Han förmodar att det är 675 som ropar kom. Jag vet, det stämmer bra. Nu tror jag en andra gång att fälla in mina. Håll tummarna. 14-15, Karl. Ja, vem är jag på plattformen Liljeholmen som vanligt och jag använder att jag åka, är det för långt där, kom. 12.30, har vi kontakt, kom. 12.30. Ja, vad bra. Skulle ni kunna titta till Ropsten och plattformen? Där ska det vara någon berusad som vinglar runt, kom. Ja, Ropsten, vi får. Tack för det och klarsyn. 15, plattform 2, vändning, om det är snabba ben. Ja, de är ganska. Jo, jag ska göra så att jag kan. Kom. Söderut, det lär ju inte gå som jag ska vända om den fast. Och sen så när jag då är ute med tåget i Hötorget Ska jag gå igenom tåget på här tågstation och kolla så att det är tomt, eller ska jag bara utrymma vid högtaleriet? Utrymme ordentligt med högtaleriet där, hörru. Och sedan när det är radioöppningarna där så håller TX ett öga på det där, så de skickar upp folk och håller koll på det där så länge kan. Det var uppfattat, tack så mycket. Det är bra. Den som anropar kom. Ja, det var 1417 här, Liljeholmen på väg söderut. Meningen är alltså att jag skulle ha blivit avlöst 43 på väg norrut. Hur gör vi nu? Ja, vi ska se om det finns någon där som kan hjälpa dig med det då. TLC 1417 igen. Ja, 17. Men jag ska ha kopplingen ikväll, så jag ska vara reserv efter min rast. Så att är det så att det kniper och riktigt så kan jag fortsätta. Jag vill bara besked om jag ska skjuta fram rasten i så fall. Ja, men ni är väl strålande, tackar. Ja, visst är vi änglar. Ja, bra lära i alla fall. 427. Ja. Kan hälsa Hampus om får åka parken på spår 6. Hampus får åka parken på spår 6 så snart som möjligt, eller? Ja, vi. Ja, Hampus hör och gråter. Tack så mycket. Ja, vi gör det. Det är taget. Kanske, det är slut om. Tack i alla fall, där och klart slut. Och då är automat äntligen på rull, kom. Rullar igen, jättebra. Jag körde som vanligt, det gick bra. funkade det bättre där. Ja, det är för att det är. Kom igen. Stopplyktan på stoppvaken i solsidan. Hur kom på? Stopplyktan, stoppvaken, solsidan. Hur kom på? Notera att ringer kom. Tack. Varsågod. Jag försöker ta upp traståget upp till Åkersberga. De håller på att växla ut sig i Österskär just nu. Okej, på väg där jag är. Ingen problem. Jättebra, tack för det. Klart slut. taxi 1120. Fram till Hurtiga. Kristallklart det. Jag ska ringa polisen och meddela senaste eller utvecklingen. Det låter bra. Inte mycket mer tillägga. Det är rundslut då. Tack för det. Klart slut. Det blir grönt. Wow. 34. Du får vända i Högdalen. Kom. Ja, jag vänder i Högdalen. Du har 35, 2 minuter bakom. Kom. Ja, det är bra. Tack. Tack, Lars. Då har ingenting 11.20, jag fick att ni var upptagna. Tack och klart sett. Är någon patrull försinkat namn? Sjukdomsfall på en södergående linje 13 i V1 kom. Ja, alltså jag tycker det är svårt att se med tanke på att det är lätt pudersnö här som liksom blåser bort, så att det är liksom inte mycket snö att gå på, men ja, det såg väl smält ut. Kom. Ja, det är just i växeltungorna där, vet du. Sen om själva rälsen emellan där, att det ligger lite snö puder på, det är inte omöjligt, men det är just i växeltungan jag var ute efter där, så att man inte gör någon dumhet om man börjar manövrera där, så vi får ett växelfält, så det var där de frågade. Nej, men det ser ut att vara ganska stökigt i växeltugnen. Ja, men det låter tryggt. Tack för det. Köttlöpare på väg. Ja, tackar. Tack. Thank you. truckar i Hjulsta då innan jag åker söderut. Kom. Ja, det är ofattat och du sa att jag kan kill och slut. Inte jag ser jag för något. Här har den kom. Ja, 38 är klar. 31 är klar, det är ofattat att jag kill och slut. Jag ska gå 2018 eller ska jag vänta en stund här kom. Vi ska släppa ut dig, hörde, det kommer grönt. Tackar. Ja, 1724, kom. Har du med på också? Du får passera Gullmarsplan utan att stanna och bevisa ett ord. Jo, då, jag är med på det. Jag är med den och trappkanten här så också kom. Tack för det. Klar slut. 1940. Ja, 40. Passera Globen och Gullmarsplan. Här kom. Det var rätt. Klar slut. Utan stämma, det är uppfattat. Först det.